أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا للصلاة هيا للصلاة هيا الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان فالأيام تمر مر الصحاب وتمضي السنون وجلنا في غمرة الحياة صاحون وقل من يتذكر أو يتدبر واقعنا ومسيرنا ما أنا نقرأ قول الله تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا والمسلم في عمره المحدود وأيامه القصيرة في الحياة قد أودنا الله تعالى بمواسم الخير وأعطاه من شرف الزمان والمكان ما يستطيع به أن يعوض أي تقصير في حياته بكيتي الله تبارك وتعالى سنو خطبتي موي رمضان فرصة للتغيير ويركور tala waxtu la wo xamne yalla nu ko may pour nu meuna soppe wéru koor tala waxtu la jamono la jo xamne yalla mo nu ko indil pour nu soppe ku ci motax wéru koor kum mu nu soppi kenn mu nutul ci yow dara comme ni ngeen ko xamé bessi dañuy romb comme niiri ni ñuy rombé aji di passé lu gaaw waye li doy war ci bis yu gaaw yoyu ak wèr yu gaaw yoyu ak at yu gaaw yoyu nga xamné day naaw comme ngelaw li ci doy war moy li ëpp ci nit ñi dañoo man di ci dundu aduna banexi adina da leena keuf fekk len wa qalla man yatazakkar aw yatadabbar newna ci ñun ci bis yoy di rombu ak wer yu gaaw yoyu ak at yi naaw newna ci ñun ku ci fataliku wala nga ci jele war ak war pourtant li ëpp ci ñun ñu ngi jàng ci alquran yàlla wax ci suratul furqan aaye juróom benn fukk ak ñaar muy 62 man yàlla day subhanahu wa taala maa leen sàkkal guddi ak bëccëg wa huwa alladhi ja'ala al-layla wa an-nahar man yàlla maa def guddi ak bëccëg benn bu nekk ngay wuutu sa morom boo nekkee ci bëccëg ba ci yàgg guddi ñëw nga nekk ba guddi ba ci àgg bëccëg daal di ñëw ñoom ñaar ñuy wuutante dafa mel ne dañoo laaj yàlla waaw lu tax nga def loolu mu ne liman arada an yatazakkara aw arada shukura ku bëgg fàttaliku yàlla ñaar yooyu mën nañ laa fàttali yàlla ku bëgg a sant yàlla ñaar yooyu boo leen xoolee mën a sant yàlla ndeke kay guddi ak bëccëg sax def nuy fàttali ne danoo war a jaamu yàlla mbokk yi ab julit ci dund gi muy dund nga xam ne yàlla daf ko limité ku nekk ci ñun at yi nga am yàlla daf ko limité ku nekk am nga at yoo war a dund su jeexee pare nga ci kenn mënul la renforcer yàlla yokkal la kenn mënul dagg ci dund may la li yàlla wax ne li ngay dund loolu ngay dund après jeex na ku nekk ci ñun xam na ne dund gii ñuy dund dafa gàtt yàlla bi mu sàkkee asamaan ak suuf ak léegi ñi fi mën a wàcc ñi fi mës a wàcc ci ay mbindeef xeet wii di xeetu lislaam di ummatu muhammad ñoo gën a néew ci at lu ñuy dund yéen sax xam ngeen ne ay at yu paase rek sunuy maam léeg-léeg nga dégg ñu ne am na téeméeri at ak nangam kañ nga gëj a dégg ko am téeméeri at ku faatu léegi par benn benn la dañ naan moom di amoon na téeméeri at ñi ci des yëpp du ñu génn juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar fukk ak jëm kaw kon fan yi dañoo néew bakkaar yi bari xel yi gëlëm ruu yi taq waaye sunu borom ci mbaaxam mooy jël ay jamono yoo xam ne jamono yu sell la yu baax la wala ay guddi yu baax wala ay bëccëg yu baax defal ko jaam ñi pour jaam ñi di ci mën a tuub seen i bakkaar lu mel ne weeru koor ay bëccëg la yoo xam ne yàlla ko baaxee xeet wii pour lu nu tilim tilim ñu mën a set ci bëccëg yooyu ak ay guddeem bu loolu passé yàlla indil la laylatul qadr pour nga mën a set guddi googu passé yàlla indil la bëccëg lu mel ne bisu ajjuma lu mel ne bisu tabaski lu mel ne bisu kori lu mel ne yàlla ci mbaaxam moo ñu indil ay waxtu même waxtu sax am na ci àjjuma waxtu woo xam ne boo ñaanee yàlla yàlla nangu la même ci guddi yi sax am na ci guddi goo xam ne waxuma la boo ñaanee waaye moom borom bi tabaraka wa taala day jóge malaul ala ca pay yu sellee moom borom bi day lay jóge wàcc wàcc waaye goo xam ne moom la yelloog mag gaaya mag jëmmam ja ba ci juróom-ñaareelu asamaan moom yàlla mu nekk fa naan ku may woo ma wuyu ko ku may baalu ma baal ko ku may ñaan ma may ko pour bëgg doomu aadama yi set pour bëgg nit ñi tuub bal sax moom sunu borom subhanahu wa taala yonent bi nee na dafa tàllal ay loxoom guddi pour ki yendoo mooy yàlla ci bëccëg bi tuub bal dafa tàllal ay loxoom bëccëg pour ki fanaanee mooy yàlla tuub moom yàlla noonu lay nekkee ba ñu xëy asamaan si jant bi fenke ci sow bi su boobaa ku tuub yàlla dootu la baal moom sunu borom subhanahu wa taala ci mbaax googu mu defal nit ñi ay mawasim ay saison jamono yoo xam ne dañoo war a set noonu la yàlla ñu noonu la yàlla maye ay bëccëg yu baax pour ñu tuub non lañ yalla maye ay gudd yu baax pour ñu tuub non lañ yalla maye ay place yu baax yo xamne so fa démé rek so tuubé yalla bal la lool nak yalla ko def pour doomu adama manké gi mu manké wañé ko gi mu wañé ko digëntém ak boromam mu mëna profito lé mu yaqon demb mu réparer ko tay erreur da fay ñew pour liñu yakkon ci yenen wër yi ñu mën ko réparer ci wër koor wa mbokk yi ku yak yenen jamono yi yak wër koor kon fo jëm ndeesan Sufyanu Sawri dafa dajek ben way nako ñaata at nga am nako amna juroom ñaar fukki at mu ne ko te nga tuup ci ni nga mel so tuube xam nga ban bu refis ngay am moy juroom ñaar fukki at yi li nga yakkon yeb yalla bal la sey bo reppé ba bañu tuup li nga passé li nga déssé yeb dañ la koy atté kon doomu nday yi mbokki julit yi budé aljuma bu nek dañuy gaddu suñu siyada outal ci juma yi so waxé ki dem juma lu tax nga dem juma mu né damay julli ji damay jaamu sama borom sunu borom neena ma len waccel wéru koor pour ngeen tuup kon bu nu yalla dimbalé ba nu féké wéru koor nañu tuup ñu xamné yalla nu ko may muy ay beccëk yu and ak ay guddii yu sel yu mag yu barkel pour nu mëna tuup pour ñu mëna changer pour ñu mëna soppeku borom bi tabarak wa taala wonu ci suratul baqara aye temer ak juroom ñet fuk ak ñet 183 mun ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun mercredi soir ay 10h dafa am ben émission bu may def États-Unis ci ben radio bu tuddu andu dinema ben way laaj na ma ben laaj munema li tax ñuy wor moy yalla da xojon adama bañu lekke garab ga pom bobu ñu lekkon awa mom bam ko wonne ci la paré adama nak yalla xoj ko lolo tax ñuy wor pour pom bobu genn wa ndé xol yalla lolu mom mang koy doga degi tay lolu jangum ko ci alcorane lima jang dal moy yalla neena e yeen ñi gem yalla ya ayyuhalladhina amanu innahu nida'un rabbani min habibil ibad wote la gu borom jam ñi soppey jam ñi wo jam ñi mu ngi len wowe ci batu ngeum yalla mu na wax na ya ayyuhan nas e yeen nit ñi dedet xol yalla mu ne e yeen ñi ma gem kon bo dege lolou fekke da nga wax ne gem nga yalla deglul yalla lay wo moy wax ak yow yalla neena ma faratal ci yeen koor ma len ko sante na ngeen ko def muy farata comme nima ko sante won ñi len jitu won ben mbir dong la ci bëgg moy pour ngeen am ragal yalla kon yalla waxul adama mo won non pombi ma xoj ko pour pom bi genn dedet lolou taxul ñuy wor wor dafa am djublu way dafa am objectif ci ginnaw dafa am lu fi nek nit bu febaré ñu jox ko garab dafa am luñ ci bëgg ci garab bi wala yalla bu né wor len dafa am lu mu bëgg ci koor gi lim bëgg wax nako moy la allakum tattaqun pour ngeen joggé fi ragal yalla ba ngeen di dé stage la formation bu ñuy def summa yuqarriru nida mom yalla muy deugereul wote bek diko feddali anna sawm farida qadima kor faratala bu jitu yow ngay ñew de ngeen di yakar ne julli di rek ñoo musa wor abadan bi yalla bindi asaman ak suuf ak legi ay nit nek ci suuf si yalla neena ñoo ñu don wor kon du yow rek lañu sante koor dedet ñi la fi jitu won dañ doon wor ci way gëm yalla yi fi nekkon demb munewa an al ghaya al ula hiya i'dad al qulub lit taqwa djublu way bi ci koor lan la pour préparer xol yi pour xol yi mëna am ragal yalla su koor joté li daganon ci yow dañ koy aramal ci yow li daganon ci yow moy lek dañ ko aramal ci yow li daganon ci yow moy nan aramal ko li daganon ci yow moy sey aramal ko ci yow ci ay heure ñu ne li day daganon na nga ni waaw waaw yalla man yalla ma la waxon nga def ko ci waxtu wum la neex nga sey waxtu wum la neex nga lek waxtu wum la neex nga nan amma ci wéru koor waxtu wi ak waxtu wi la la ko fi may so reppé ba def ko ci waxtu wi ma la wax téré bo dajé ak man di nga xam nga nangu gis nga nonu la yalla téré li daganon ci yow demb bax ci yow nga ko don def yalla téré la ko daño bëgg nonu nga tamé lolu ngal la way bu fekke li bax ci yow lan la daganalon ma sama ak nak li aram kon su wéru koor jéxé nga wara tam bayyi bobu nga bayyi yenen yi dess ndeké lolu mom moy djublu wayu koor mbokk julit yi kon ndeké du ñun rek ñun ño mara wor ño woron wa li hadha al sahr al karim min al khasa'is التي ميزه الله بها دون غيره من الشهور ما يساعد على أن يكون فرصة للزيادة معدولات التغيير والتصحيح في حياة كل فرد بل في حياة الأمة جمعا ويرويد ويركور نكسون كرم أي فندسكي yalla daf ko defal ay xewal ak ay ngeeneel yo xamne yi ci nek day dimbali doomu adama bi julit bi mu am temps pour dolle ko pour changer pour defarat jikoom pour defarat bopam pour defarat limu yak digeentem ak boromam ki perte deug moy ko wer koor munta defarar sa digante ak sa borom koku alkuna waye gis ngeen rew mi ku xolul dara waxal yalla deug xamne jaamu yalla yi sax ay folo ci ñom fim nek ni instant bi ñu bari commencé nañ amna ño xamni sax jaral na ñu jul na yalla febar bi nga wéralon indi wat ko tapale yi commencé création yi commencé ñi changé tariikha sax ci wér wi dañuy changé tariikha bo waxé légui mune man dédét légui tariikha sangam la bok pour lan xam na ñoo duñu wor mo la mune légui fofu la bok yalla nañu yalla jubal waaw ku taqrib fess del ak ay bakar wala sayram tak ñu duggal la ci ben salle de bain bo xam ni lepp fa nek bëpp jumtukaay buy satal nit mu ngi ci salle de bain bi bal sax do soteeku ndox da ngay dugg ci biir peignoir bi ñu ne la bismillah sangul nga lank nga ne yow bayi leen ma nii rek man nii ma mel baax na weer koor weeru sangula bu nu yàlla baaxe pour ñu mën a réparer li nu yàq sunu digganteeg sunu boroom bakkan yu tilim yi yu salte yi yu fees dell ak bakkaar yi yalla indil nu wéru koor pour ñu mëna changer suñu bop waye société bi sax wara changer yenenbi alayhi salatu wassalam neena iza dakhala ramadan futihat abwabul janna wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilati shayatin ki yalla yoni won ci jam ñi neena bu wéru koor joté sen borom mu yalla day tejj buntu aljanna yi juroom ñett yépp la ñuy ubbi ñu tejj buntu safara yi juroom ñett yépp ñu yeew seytane yi loolu ci ngeeneelu wéru koor rek la am su wéru koor ñëwee yonent bi neena iza kana awwalu layla ramadan premier guddi bu ne wéer yi feeñ na mooy premier guddi yonent bi neena dañuy yeew seytane ak jinne yi fetter lu yep ñu ubbi buntu aljanna yi ñu tejj ñu tejj buntu safara yi am malaaka bu taxaw di yuuxu di wax ne wa yunadi munadin ya baghiya alkhair aqbil wa ya baghiya ash-sharr aqsir mune walillahi utqa minan nar wa zalika fi kulli layl xam ngeen koku taxaw di wota lumuy wax ana ñi def lu bax way gaaw len way ñew len ana ñi def lu bon arrêté len taxaw len ana ñi def lu bax fu ngeen ne ñew len ana ñi def lu bon fu ngeen ne taxaw len daytalu len bay len lu bon li ngeen di def mu ne guddigu nek ci wéru koor sen borom dina ubbi bunti safara yi dal di libérer ay nit yo xamne safara lañu waron dugg yalla dal len di jéggal bal len mu ne wa zalika fi kulli layla guddigu nek ba fanwéri fan yi jeex wala ñaar fukki fan yi juroom ñent yalla dina dugg safara genn fa ay junni junni nit bal len lolou fan lañ ko amé mbokk yi ci wéru koor mu ne kon hadhihi fursa li taala al azima taabo xamne dara gënu ko barkel ci kaw suuf ndax ci la bakkan yi selle haythu tasfu an-nufus wa tarqa al-qulub ci la xol yi di noyé fayata'addabu al-ibad jaamu yalla yi ci lañuy yaro ñun ñëm ñu and jëm ci suñu borom taxaw ci kanamam ne ko ñoo ngi ni ñoy say jam dañ lu bëgg nga jéggal lu bokki wal ya'lam kullu minna kenn ku nekk na xam annahu yusahim bi qistatin wafir fi tardil hal wa ta'khir an-nasr idha lam yantahiz fursa رمضان للزيادة رمضان للزيادة الرصيدة من الصالحات كان نكون هيك نغا ييغ ني يالا اوبيل نالا اي بونتو يو خامني سون لا جيغلو ريك ياو لا بودون اكزامي لا ني نا بو باسي وو ريك ياو لا ياو لا ياو لا دو كين كون تالا بو خامني يالا مونوكو اوبيل pour lan pour sunu crédit tiaba yok ful la don faye ben fuk lañ lay fay ci guddey ak becc gi foran amé témèr jouni nga yam kon lu fi dess ku wéru koor munta soppi dara dotu la soppi ci kaw suuf inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yalla néna duma soppi ay nit ludul ño soppi sen bop إخوة الإيمان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله ما أهوجنا معاصر المسلمين كافة إلى وقفة محاسبة كل منا مع نفسه في هذه الأيام الفاضلة نراجع أحوالنا لا سيما من أشرف وفرط في جنب الله تبارك وتعالى ومن قصر في حق أهله أو في حق من والله الله رعاية ومن زلت به القدم وفرط في حق إخوانه المسلمين فلم يسلموا من أذاه بقي درجة تدعي وارتين ين جلد يسوني ملوكان ين يبنك تبان جامو يالله درجة تدعي وارتين تجامنو ci melokanu jami yalla yi di wax ne ay julit lañ li tax jamu yalla ay waxtu lañ ko defal ay beccëk ak yi guddi ñu wara taxawat suñu bop xol suñu bop ci beccëk yu mag yi yalla nar ñu indil kenn ku nekk nga xola sa bop ci beccëk yoyu nga vérifier wat sa bir ak sa biti nga xol li nga mankel ci yalla tabaaraku wa ta'ala mbok yi kenn ku nekk ci ñun war nga xol li nga yaq sa digënté ak sa borom yaq gi bari na de ku ne xolal sa bop ñi da nga fekk ñuy gor gor lu bu baax waye da ngay fekk ak yalla mom ñu rërël ko ak ku ne mën nañ ko respecté waye li yalla mom mënu ñu ko joxe ñi da nga fekk sen njabot lañu sagane ñi da nga fekk ñi da nga fekk ku nekk ci ñun wara xolaat li nga yaq sa digënté ak sa borom ci ban façon ci ban wall nga ko yaqé li nga mankel innahu fursa li an yatasaalu fiha kullun minna nafsa taala buñu yalla may occasion occasion la occasion profito len xolaat len sen bop hatta mata yabqa dalan an siratillahi almustaqim wa yow yow sama mbok julit bi kan ngay deytalu nak wacc yoon wi nga jaar jaar ci siratal mustaqim te pourtant ne ñun ñep dañu bëgga jaar ci siratal mustaqim goor ak jigen ñun ñep kenn ku nekk ci ñun boy julli yaangi wax ci sa bir julli ihdina siratal mustaqim ñaata yoon suba diñ ko wax ñaar yoon yu bok rek la ka fajar yi tisbar nga ko ñent yoon yu bok nak rak yi ngay jital ak yi ngay teje taksan ñent yoon timis ñet yu bok nak nafila yi ge ñent yu bok nak safa witr ñaat yoon nga wax ihdina siratal mustaqim te mëno jaar ci yoon bobu bis bu nek yaangi taxaw kanam yalla nan ko yow yalla yalla nak ma tek ci yoon bu jubbi te mëno jub kon war nañ xolaat suñu bop wa huwa ya'lamu anna at-tariq as-sahih huwa ma da'a ilayhi al-basir an-nazir woor na re won yon wi ngay wax diko ñaan moy yon wi yonent bi teggu won amma yow yon wi nga nek xam nga ne da ngay forek la ilaha illa allah mbok julit yi ndax yonent bi da daan joxe ndogu du wor ku nek fi nga tok fek na la fi nga tok ñi julli ci juma ñep nak laaj na len laaj bi ku nek fi nga tok fek na la fi nga tok laaj la ndax yonent bi ndogu la doon joxe daawul gor ndax yonent bi daan julli daawul wor ndax yonent bi daan aji makka bayyi julli bayyi kor bayyi azaka bal sharia islam lepp la yonent bi def gaay sax dañuy wax ne bula yonent bi reere nga bëgg xam moy kan ñu ne jangal qur'an so jangé alquran 114 sar yeb nga fekk moy sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam bi yonent bi genné aduna dafa am ben way bu joggé ci kaw wa ñew ci sahaba yi ne len yonent bi lay laaj mo doon kan gaay ne ko muhammad ibn abdullah di wax ay askan mu ne yow xamu mu top gaay fern parce que lolou lañ koy wax amina yaayam yoy moy yoy sénégalais di def fi tay makka la juddo madila fato amina abdullah moy bayam amina yaayam sabari di reung ha loxo ci kaw bakkar ci nit ñi di tepp yoy ñi def fi tay folklore yoy diine folklore moy diine sénégal diine fo guddi gu nek nga deg ay sabar deg la ilaha illallah diine fo ay goor ak jigen rang di fecc bu beuk est ce que lolou la yonent bi dan def est ce que jang nañ ci histoire ñu leen di dafa yoron ay sabar su gude mu ne sahaba yi bismillah teug leen ñi fecc bu beuk ñu sétar suñu diine yi nan sétar suñu bop bu nax suñu bop wajoju non la topé nit ñi di leen laaj ken amul lu leer ngay ne ko xolal bu ñu sonal demal ci yaay aisha mom dong mo la mëna wax kan moy sayyiduna muhammad mu ñew ci ay aisha ne ko damay laaj ma za kana khuluqul mustafa sallallahu alayhi wa sallam lan mo doon jikko yenent bi mu ne kana khuluquhu alquran da nga bëgg xam ku yenent mu ne wa mu ne dama nga jang alquran fatiha ba nasi lepp la incarner ci bopam ben harf ben aya raw ko ci fatiha ba nas 114 sar lepp la yenent bi dundu bayiwu ci ben chiffre ben virgule lepp kon dem len ngeen jang alquran legui nak ñun bu bëgge nek ay julit yenent bi ñew woné diiné né li la ba mu jeex tak ñun ñi ñew ni di tan quoi di tan no julli way julli ci la bok na ñew koor nga ni attends taxawal no bobu mom na jall ci def ni xolal ci suratu ahzab rek yalla neena ma kana li mu'minin wala mu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakunu lahumul khiyara min amrihim suratu ahzab ku jog damal nga ubi ji verset l'equaliser yalla neena warul julit bu goor ak bu jigen man yalla ak sama yonent ñu wax ba fa nga nan wey me waye han waye yalla koor la santane yalla waxul fen joxe len ndogu koor la wax so woré nak bongon ah ñu né bo bëggé tiyaba nak yalla may la tiyaba bu bari mën nga joxe ndogu waye woro né da ngay joxe ndogu pourquoi woro nga né dafa am kuma wax buma wor kila wax bul wor ak kila wax woral kopp daraja ñom ñaar ki ñu wax buñu wor ak ki ñu wax wor leen ñom ñaar kopp daraja bi ngeen ma tontu ki ñu wor lo ak ki ñu téré wor kan moñu mom kan moñu ci mom ci ñaar ñoñu ndax ñi ñu wax bu leen wor ñoñu mom wala ki ñu wax wor leen moñu mom nekhlu ki ñu wor lo moñu mom moy suñu borom moñu sak moñu bind bu ken fekkewul moñuy ray ken du ci mun dara nit ñoo fekk ñu ne lastad du ci mun dara dudul yalla nako boromam jéggel te yërem ko yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ittinabah allahumma ya musabbitil qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله بسم الله